खनित्र अथवा फावड़े का काले रंग का लोहा, इस विराट रूप औदन का मांस और लाल रंग का तांबा इसका रक्त है। औदन पकाने के पश्चात होने वाली राख जस्ता है, सोना इस औदन का रंग है और कमल इसकी गंध है। खल अर्थात खलिहान इस औदन का पात्र तथा अनाज भरने की गाड़ी के फूले हुए भाग इसके कंधे और गाड़ी की हर से इस औदन के कंधों और शरीर के बीच का जोड़ है। सभी प्राणियों से संबंधित जो आते हैं वे ही बैलों की गाड़ी में जोड़ने की रस्सियां हैं। समस्त प्राणियों के शरीर की गुदा, गाड़ी और जुए को जोड़ने हेतु चमड़े की रस्सियां हैं। यह दिखाई देती हुई पृथ्वी पकाए जाते हुए पूर्वोक्त औदन को पकाने की बटलोई है तथा धुलोक उसे ढकने का पात्र है। खेत में हल चलाने से बनने वाली रेखाएं इस औदन की पसली की हड्डियां हैं तथा नदियों की बालू इसके पेट के भीतर के आधे पके हुए तृण हैं। लोक में विद्यमान समस्त जल इस औदन के हाथ धुलाने के लिए हैं तथा छोटी नदियां इस औदन को मिलाने का साधन है। विराट रूप औदन को पकाने वाली बटलोई ऋग्वेद में और अग्नि पर रखी है और यजुर्वेद ने इसमें आग जलाई है। इस औदन को पकाने वाली बटलोई अथर्ववेद ने पकड़ी है और सामवेद ने इसे चारों ओर से अंगारों से घेर दिया है। बृहत साम पानी में डाले गए चावलों को मिलाने का काठ है तथा रथंतर साम बटलोई से भात निकालने की करछुली है। बसंत आदि ऋतुएं इस औदन को पकाने वाली हैं और ऋतुओं संबंधी रात दिन अग्नि को जलाते हैं। गाय, अश्व, पुरुष, बकरी और भेड़ की उत्पत्ति का कारण विराट ही चरु अर्थात औदन पकाने का पात्र है। सूर्य की धूप उसे गर्म करती है। इस प्रकार महाप्रभाव से पके हुए औदन के द्वारा यज्ञों से प्राप्त होने वाले सभी लोग पाए जा सकते हैं। इस औदन में सागर, धौ और भूमि ऊपर नीचे स्थित हैं। यज्ञ से बचे हुए इस औदन के अंश से 480 देव शक्तिशाली बने। शिष्य ने प्रश्न किया, हे गुरु, मैं आपके इस औदन की उस महिमा को पूछता हूँ जो अत्यधिक है। वह प्रसिद्ध गुरु हैं जो इस औदन की महिमा जाने। गुरु औदन की महिमा के उपदेशक के समय महिमा की अल्पता का उपदेश ना करे। वह औदन दूध घी आदि से रहित है। ऐसा भी ना कहें कि वह औदन सामने रखा हुआ है अथवा वह अनिदृष्ट है। ऐसा भी ना कहें। ब्रह्मोदन सत्र यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला मन से जितना फल पाना चाहे गुरु उससे अधिक फल ना बताए। वेद के विचारक महर्षि परस्पर कहते हैं कि हे देवदत्त, तुमने इस औदन को पराड मुख होकर खाया है अथवा आत्माभिमुख होकर खाया है। तुमने औदन को खाया है अथवा औदन ने तुम्हें खाया है। यदि तुमने पराड मुख होकर ब्रह्मोदन खाया है तो प्राण तुम्हें त्याग देंगे। ऐसे औदन खाने वाले की महिमा को विद्वान बताएं। यदि तुमने आत्माभिमुख होकर ब्रह्मोदन को खाया है तो अपान वायु तुम्हें त्याग देगी। ऐसा औदन खाने वाले की महिमा को विद्वान बताएं। ना मैंने औदन खाया है और ना औदन ने मुझे खाया है, औदन ने ही औदन को खाया है। सूक्त चौथा देवता मंत्र में बताए गए, हे देवदत्त, पूर्वव्रती अनुष्ठान करने वालों ने जिस शीश से इस औदन को खाया था तुमने यदि उससे भिन्न शीश के द्वारा खाया है तो तुम्हारी संतान ज्येष्ठ कर्म से मरेगी। अर्थात सबसे पहले बड़ा लड़का मरेगा, उसके पश्चात उससे कम आयु वाला। ऐसा शिष्य से गुरु कहे, शिष्य कहे कि इस औदन को मैंने न पराड मुख होकर खाया था और न आत्मा भिमुख होकर खाया है। बृहस्पति से संबंधित औदन का जो शीष है उस ओर से मैंने औदन को खाया था तथा उसी शीष से औदन को वहां पहुंचाया है जहां उसे पहुंचना चाहिए। यह औदन सभी अंगों से युक्त, सभी जोड़ों से युक्त एवं संपूर्ण शरीर वाला है। जो पुरुष ऊपर बताए हुए ढंग से औदन को खाना चाहता है वही संपूर्ण अंगों से युक्त, सभी जोड़ों से युक्त एवं संपूर्ण शरीर वाला होता है। हे देवदत्त, इन पूर्वव्रती अनुष्ठान कर्ता ऋषियों ने जिन कानों की ओर से इस औदन को खाया था, तुमने यदि उससे भिन्न ओर से उसको खाया तो तुम बहरे हो जाओगे। गुरु शिष्य से इस प्रकार कहे, शिष्य कहे कि मैंने इस औदन को न पराड मुख होकर खाया, न सामने होकर खाया और न आत्माभिमुख होकर खाया। मैंने औदन को धावा पृथ्वी रूप कानों की ओर से खाया है, उन्हीं के द्वारा मैंने औदन खाया है और उसे वहां पहुंचा दिया जहां उसे पहुंचना था। यह औदन सभी अंगों से युक्त, सभी जोड़ों वाला और संपूर्ण शरीरों के रूप में है। जो इस औदन को इस रूप में जानता है वही समस्त अंगों वाला, सभी जोड़ों सहित एवं संपूर्ण शरीर युक्त होता है। हे देवदत्त, पूर्वव्रती अनुष्ठान कर्ता ऋषियों ने जिन आंखों की ओर से इस औदन को खाया था, तुमने यदि उससे भिन्न उसकी आंखों की ओर से खाया तो तुम अंधे हो जाओगे। गुरु इस प्रकार अपने शिष्य से कहे, शिष्य कहे कि मैंने इस औदन को ना पराठ मुख होकर खाया और ना सामने होकर खाया और ना आत्माभिमुख होकर खाया है। मैंने इस औदन को सूर्य और चंद्रमा रूपी आंखों की ओर से खाया है। मैंने इसे उन्हीं के द्वारा खाया है और इसे वही पहुंचा दिया है जहां इसे पहुंचना चाहिए। यह औदन सभी अंगों से युक्त, सभी जोड़ों सहित एवं संपूर्ण शरीर वाला है। जो इस औदन को इस रूप में खाना जानता है वही समस्त अंगों से युक्त, सभी जोड़ों सहित एवं संपूर्ण शरीर वाला है। हे देवदत्त, पूर्वव्रती अनुष्ठान कर्ता ऋषियों ने जिस मुख से इस औदन को खाया था, यदि तुमने उससे भिन्न उसके मुख की ओर से खाया तो तुम्हारी संतान मर जाएगी। गुरु इस प्रकार अपने शिष्य से कहे, शिष्य कहे कि मैंने इस औदन को ना पराड मुख होकर खाया और ना सामने होकर खाया और ना आत्माभिमुख होकर ही खाया। मैंने इसे ब्रह्म रूपी मुख की ओर से खाया। मैंने इस औदन को इसी मुख से खाया और वही पहुंचाया जहां इसे पहुंचना चाहिए था। यह औदन सभी अंगों से युक्त, सभी जोड़ों वाला एवं संपूर्ण शरीर से युक्त है। जो पुरुष ऊपर बताई हुई विधि से इस औदन को खाना जानता है वही संपूर्ण अंगों से युक्त, सभी जोड़ों सहित और संपूर्ण शरीर वाला होता है। हे देवदत्त, पूर्ववर्ती अनुष्ठानकर्ता ऋषियों ने जिस जीभ की ओर से इस ब्रह्मोदन को खाया है, तुमने यदि उससे भिन्न उसकी जीभ की ओर से खाया तो तुम्हारी जीभ मर जाएगी अर्थात तुम गूंगे हो जाओगे। गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार कहे, शिष्य कहे कि मैंने इस औदन को न पराड मुख होकर खाया और न सामने से खाया और न आत्माभिमुख होकर खाया। मैंने इसे अग्नि की जीभ से खाया है। मैंने इसे वही पहुंचा दिया है जहां इसे पहुंचना चाहिए था। यह औदन समस्त अंगों सहित, सभी जोड़ों सहित और संपूर्ण शरीर वाला है। इस विधि से जो इस औदन को खाना जानता है वही सब अंगों से युक्त पूरे जोड़ों सहित एवं संपूर्ण शरीर वाला होता है। हे देवदत्त, पूर्वव्रती अनुष्ठान करता ऋषियों ने जिन दांतों की ओर से इस ब्रह्मोदन को खाया था, तुमने यदि उससे भिन्न उसके दांतों की ओर से इसे खाया तो तुम्हारे दांत गिर जाएंगे। गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार कहे। शिष्य कहे कि मैंने इस औदन को न पराड मुख होकर खाया, न सामने से खाया और न आत्मभिमुख होकर खाया। मैंने इसे बसंत आदि ऋतुओं रूपी दांतों से खाया है। मैंने इसे उन्हीं के द्वारा खाया है और इसे जहां जाना चाहिए था वहीं पहुंचा दिया है। यह औदन समस्त अंगों से युक्त सभी जोड़ों सहित और संपूर्ण शरीर वाला है। इस विधि से जो इस औदन को खाना जानता है वही समस्त अंगों वाला सभी जोड़ों सहित एवं संपूर्ण शरीर वाला है।